الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ. میرے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین, مدنی چینل کے سلسلے ذہنی آزمائش میں آپ سب کو مرحبا کہتے ہیں. آج بھی ہمارا سلسلہ تھوڑا سا ہٹ کر ہے کیونکہ آج بھی ہم نے ایک نہیں تین مقابلے کرنے ہیں. جی ہاں, ہمیں تلاش ہے اس ٹیم کی جو ہماری باقی ٹیموں کے ساتھ کوارٹر فائنل کو جوائن کرے گی. آج چار ٹیموں میں سے ہمیں ایک ٹیم تلاش کرنی ہے, مقابلے ہوں گے تین, دیکھنا یہ ہے کہ کون آگے جاتا ہے. آئی ٹی مجلس, مدنی چینل والے, نعت خواں اور خصوصی اسلامی بھائی, چار مجالس ہیں اور ایک ٹیم اس میں سے سلیکٹ ہوگی. آج تین ہم سے جدا ہو جائیں گی. سلسلے کا آغاز کریں گے. یاد رہے کہ آج مقابلہ جو ہے وہ تھوڑا سا مختصر رہے گا کیونکہ ہم نے تین مقابلے کرنے ہیں, تو مختصر سوالات ہوں گے. تو انشاءاللہ سلسلے کا آغاز کریں گے. آئیے سلسلے کے آغاز سے پہلے ہمارے محسن بھائی کے پاس چلتے ہیں. جی محسن بھائی, کیا کہتے ہیں, آج آپ کی دکان سجی ہوئی ہے ماشاءاللہ. جی آج الحمدللہ عزوجل مکتبہ بھرا پڑا ہے اور انشاءاللہ اسلامی بھائیوں کو صحیح جواب دینے پر تحفے بھی دیے جائیں گے ماشاءاللہ. مدنی چینل کے ناظرین, اس سلسلے کی مقبولیت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ الحمدللہ اس بارے میں آپ کے تاثرات ہمیں مسلسل مل رہے ہیں. میں چند تاثرات انشاءاللہ بیان کرتا ہوں. جی ایک اسلامی بھائی کہتے ہیں, سلسلہ ذہنی آزمائش بہت ہی اچھا ہے, مجھے مدنی چینل بہت اچھا لگتا ہے. ایک اسلامی بھائی نے کہا, ہمیں بہت خوشی ہوئی کہ مجلس سے نعت خواں ایک قدم آگے بڑھ گئی. ایک اسلامی بھائی کہتے ہیں, ذہنی آزمائش سلسلہ ہم بہت خوشی سے دیکھتے ہیں اور یہ ہمارا بہت پیارا سلسلہ ہے. ایک اسلامی بھائی نے کہا, بہت شوق سے سلسلہ دیکھا جاتا ہے مگر جب لائٹ چلی جاتی ہے تو بہت زیادہ دکھ بھی ہوتا ہے. ایک اسلامی بھائی کہتے ہیں, ماشاء اللہ ذہنی آزمائش سلسلہ بہت پیارا ہے, اللہ تعالیٰ مدنی چینل کو آباد رکھے. آمین. ایک اسلامی بھائی کہتے ہیں, سلسلہ ذہنی آزمائش بہت زبردست, بہت خوب اور بہت ہی بہترین مدینہ مدینہ ہے, یہ سلسلہ دیکھ کر دل باغ باغ ہو جاتا ہے. شروع کرتے ہیں سلسلہ اور پہلا مقابلہ ہوگا مجلس, مدنی چینل اور نعت خواں اسلامی بھائیوں کے درمیان. دعوت دوں گا دونوں طرف کے اسلامی بھائیوں کو, تشریف لائیں اور ہم سلسلے کا آغاز کرتے ہیں. ذہنی آزمائش, ہائے ہائے ہائے, کل ایک ایک مقابلہ جیت کر, جی ہاں یہ دونوں وہ ٹیمز ہیں جو کل ہمارے ساتھ آئی تھیں اور ایک مقابلہ جیتا اور آج ایک قدم آگے بڑھے ہیں. اگر انہوں نے کوارٹر فائنل تک پہنچنا ہے تو انہوں نے آج ایک نہیں دو مقابلے جیتنے ہوں گے. میرا خیال ہے محسوس ہو رہا ہوگا, وہ پہلا ہی مقابلہ جیت جاتے تو اچھا تھا. اب امتحان کڑا ہو گیا ہے, وہ پہلی جو پیچھے رہ گئے اب اس تک پہنچنے تک گویا تین اسٹیپس آگے جانے ہیں. یہ یاد رہے کہ جو کوارٹر فائنل میں پہنچ جائیں گے پھر ان کے پاس صرف تین قدم باقی ہوں گے فائنل جیتنے, اور انشاءاللہ وہ انعام جس کو ہم نے اعلان کیا ہے کہ فائنل جیتنے والے اسلامی بھائیوں کو 50,000 روپے کا مدنی چیک دیا جائے گا. ان کے پاس آپشن ہوگا, چاہے تو کتابیں لے لیں, چاہے تو مکتبۃ المدینہ سے سامان لے لیں. شاید مکتبے والے تو یہ دعا کرتے ہوں گے ہم سے ہی سامان لے لیں. بالکل, تاکہ کتابیں بھی بکیں اور علم بھی عام ہو لوگوں کے. لیکن ہم نے آپشن دیا ہے کہ وہ چاہیں تو عمرے کا ٹکٹ لے لیں. لیکن دوسرے نمبر آنے والے جو فائنل میں پیچھے رہ جائیں گے انہیں 25,000 روپے کا مدنی چیک دیا جائے گا. کوارٹر فائنل میں پیچھے رہ جانے والوں کو 6,300 کا چیک دیا جائے گا. نعت خواں اسلامی بھائی موجود ہیں اور مدنی چینل کے اسلامی بھائی موجود ہیں. آئیے ہمیں اسکرین پر دکھائیے کہ آج کا سلسلہ کن کن مرحلوں پر مشتمل ہے. سب سے پہلے مرحلہ ہوگا جواب دیجئے سوال کا. آج 10-10 نہیں فقط تین تین سوال ہوں گے. پھر شعر مکمل کیجئے, فقط دو دو اشعار پوچھے جائیں گے. فقہی پہیلیوں میں ایک ایک فقہی پہیلی ہوگی. سفر ہے مگر اکیلے میں, فقط 6 سوال ہوں گے. ہر اسلامی بھائی نے ایک ایک سوال دینا ہے. کوشش کیجئے گا غلطی نہ ہو. کل آئی ٹی مجلس والوں نے اب تک کے ذہنی آزمائش میں یہ کام کیا کہ ایک بھی غلطی نہیں کی تھی, مگر آج آئی ٹی والوں کا مقابلہ ہے ہمارے خصوصی اسلامی بھائیوں کے ساتھ. بڑی سمپتیز ہیں ان کے ساتھ, بڑی دعائیں ان کے ساتھ, لیکن نام ہے ذہنی آزمائش سلسلے کا. یہاں وہی آگے جاتا ہے جو جواب صحیح دیتا ہے. باری ہے ہمارے نعت خواں اسلامی بھائیوں کی. پہلا سوال کریں گے نعت خواں اسلامی بھائیوں سے, بتائیے گمان کسے کہتے ہیں؟ گمان کی تعریف بیان کیجیے. ہر وہ خیال جو کسی ظاہری نشانی سے حاصل ہو اسے گمان کہتے ہیں. ہر وہ خیال جو کسی ظاہری نشانی سے حاصل ہو اسے گمان کہتے ہیں, اس کو ظن بھی کہتے ہیں. جواب درست ہے. دو نمبر حاصل کر لیے ہیں ناتخواہ اسلامی بھائیوں نے. دائیں طرف والے اسلامی بھائی ناتخوانوں کے ساتھ ہو جائیں, بائیں طرف والے مدنی چینل کے ساتھ ہو جائیں. ہمارے مدنی چینل کو اکیلا نہ چھوڑیں, مدنی چینل تو ہمیں سارے سلسلے دکھاتا ہے. جناب باری ہے مدنی چینل والوں کی. ایک بار سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک مقام پر پہنچ کر پانی منگوایا اور وضو کیا, پھر یکایک مسکرائے. بتائیں آپ رضی اللہ تعالی عنہ کیوں مسکرائے تھے؟ کیونکہ پیارے آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اسی طرح یہ عمل کیا تھا, تو سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے اسی سنت کو ادا کیا. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اسی مقام پر وضو فرمایا, بعد فراغت میرے آقا مسکرائے. سیدنا عثمان غنی نے اسی ادا کو ادا کیا. کسی کی ادا کو ادا کر رہا ہوں, جواب درست ہے. دیکھیں میرے پیارے اسلامی بھائیوں, ہمارے صحابہ کن کن سنتوں پر عمل کرتے, ہر ہر ادا تلاش کرتے اور اس پر عمل کرتے, اور آج ہم میں سے کئی ایسے ہیں جو سنتوں سے دور زندگی گزار رہے ہیں, یہ اچھی بات نہیں ہے. باری ہے ہمارے ناخواہ اسلامی بھائیوں کی. اعلی حضرت علیہ رحمہ کے فرمان کے مطابق بتائیں, اگر پانچے دونوں ٹخنوں سے نیچے ہوں تو کس صورت میں حرام ہے؟ اعلی حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ اگر پانچے ٹخنوں سے نیچے بطور عجب و تکبر کے ہو تو یقیناً قطن حرام و ممنوع و حرام ہے. تکبر کی وجہ سے اگر ٹخنوں سے نیچے پانچے لٹکائے جائیں تو یہ یقیناً قطعاً جو ہے ممنوع اور حرام ہے, جواب درست ہے. آپ کوشش کیا کریں کہ اپنے پانچے جو ہے وہ ٹخنوں سے اوپر رکھے جائیں. اور یہاں یہ شرعی مسئلہ بتاتا چلوں کہ اگر کسی کے پانچے, چاہے وہ شلوار پہنی ہے پینٹ پہنی ہے, اور اگر وہ ٹخنوں سے نیچے ہے تو اب نماز کے لیے لوگ اسے فولڈ کرتے ہیں, اس کو فولڈ نہ کیجیے, کیونکہ نماز کے لیے اس طرح کپڑے موڑنا جو ہے وہ بھی درست نہیں ہے, نماز پر اس سے اثر پڑتا ہے. تو بہتر یہ کہ اب اس کو جیسی ہے وہ رہنے دیں, آئندہ کپڑے سلوائیں یا ان کپڑوں کو چھوٹا کروا لیں. تو یہ میرے پیچھے اسلامی بھائیو شرعی مسئلہ بھی آپ کو پتا چل گیا, اور تکبر کی وجہ سے اگر کوئی پانچے لٹکاتا ہے تو یہ ممنوع اور حرام. اب سوال ہے ہمارے مدنی چینل والوں سے, ان چیزوں میں سے پانچ کے نام بتائیں جن میں بو ہو تو مسجد میں جانا جائز نہیں. کچا لہسن, کچی پیاز, کچا گوشت, اور مولی, مٹی کا تیل, اور بدبودار زخم. جی میرے میٹھے اسلامی بھائیوں, یہ وہ اشیاء ہیں کہ اگر ان میں بو ہو تو انہیں لے جانا جائز نہیں ہے. ایسی اشیاء کو مسجد میں نہ لے جایا جائے. کچا لہسن, کچی پیاز, گندنا, یہ لہسن سے ملتی جلتی ترکاری ہے, مولی, کچا گوشت, مٹی کا تیل, وہ دیا سلائی جس کے رگڑنے میں بو اڑتی ہو, بدبودار زخم اگر ہو کسی کے جسم پر, کوئی بدبودار دوا لگائی ہوئی ہو, مسجد میں اس حالت میں بالکل نہیں جانا چاہیے. جواب بالکل درست ہے. سوال ہے ناتخواں اسلامی بھائیوں سے, کس کس پانی سے وضو جائز ہے؟ می, ندی نالے, دریا, چشمے, سمندر, اولے, برف کے پانی سے اور کنویں کے پانی سے وضو کرنا جائز ہے. ناتے تو بڑی اونچی اونچی پڑتے ہیں, جواب ڈرتے ڈرتے دے رہے ہیں. میرے پیچھے اسلامی بھائیوں دیکھیں کیسی شاندار تحقیق ہے کہ می یعنی بارش کا پانی, ندی نالے, چشمے, سمندر, دریا, کنویں, برف اور اولے کے پانی سے وضو جائز ہے, جواب درست ہے. مدنی قافلے میں آپ میں سے شاید سبھی نے سفر کیا ہوگا. کس آپ کو کھانا پکانے کا کبھی موقع ملا ہے؟ کس کو موقع ملا ہے؟ اچھا تو اتنا سی پکایا تھا یا پورا پکایا تھا؟ تو ہاتھ پورا اٹھائے نا. اچھا موقع ملا ہے آپ کو. یہ بتائیں کہ جنتی کیا جنت میں بھی کھانا پکائیں گے؟ جی نہیں, بلکہ جو جنتی جس چیز کی خواہش کریں گے وہ کھانا ان کے سامنے حاضر ہو جائے گا. جنتی جنت میں جو چاہیں گے فوراً ان کے سامنے حاضر ہو جائے گا, وہاں کھانا پکانے کی ضرورت نہیں ہوگی, جواب درست ہے. اللہ اللہ اللہ, تیاری زبردست لگتی ہے. چلتے اسکور بورڈ کی طرف, دیکھتے ہیں اسکور بورڈ ہمیں کیا بتا رہا ہے. جی چھ نمبر دونوں طرف حاصل کیے ہیں, غلطی کسی نے نہیں کی ہے. اب باری ہے شیر مکمل کیجیے. جی شیر مکمل کیجیے. میں دو دو اشعار کچھ مجھے مشکل لگ رہے ہیں. چلیں تھوڑی دیر پہلے بھی اشعار پوچھے گئے تھے. بتائیے وہ دنیا کی رنگینی میں کھویا رہا برباد ہوا. وہ دنیا کی رنگینی میں کھویا رہا برباد ہوا جس نے عشق نبی سے دل کو خالی کیا ویران کیا. سبحان اللہ, جواب درست ہے. جی باری ہے ہمارے مدنی چینل والوں کی. بڑا پیارا شعر, خارے صحرائے مدینہ نہ نکل جائے کہیں, خارے صحرائے مدینہ نہ نکل جائے کہیں, اللہ بڑا مشہور شعر ہے, کئی بار سنا ہوگا. سیکنڈز آپ کے ختم ہو گئے. اللہ, خارے صحرائے مدینہ نہ نکل جائے کہیں, وحشت دل نہ پھرا کوہ و بیاباں ہم کو, یاد میں جس کی نہیں ہوش تنو جا ہم کو, پھر دکھا وہ رخ اے مہر فروزہ ہم کو. اعلی حضرت کے کلام کا شعر تھا. باری ہمارے ناتخواں اسلامی بھائیوں کے. پردہ اس چہرائے انور سے اٹھا کر ایک بار, پردہ اس چہرائے انور سے اٹھا کر ایک بار, اپنا آئینہ بنا, اپنا آئینہ بنائے مہتاباں. حافظ صاحب کو کہے نا کہ وہ بیچ سے لفظ سنا ہے تو وہ پیچھے سے طرز میں پڑھتے ہیں پھر انہیں یاد آتا ہے. ناتخواں بھی جو طرز میں آتے ہیں تو ان کو یاد آ جاتا ہے شعر کیا. جواب بالکل درست ہے. چلیں جناب, باری ہے ہمارے مدنی چینل والوں کی. ایک غلطی کر چکے ہیں. پرخار راہ برہنا پا تشنا آب دور, پرخار راہ برہنا پا تشنا آب دور, تشنا آب دور. امام اہل سنت کا شعر ہے. ٹائم آپ کا ختم ہو گیا ہے. اللہ, دوسرا شعر بھی نہیں سنا سکے ہیں. مولا پڑی ہے آفتے جاں کاہ لے خبر. غلطی ہو گئی ہے ناتخواں اسلامی بھائیوں کو. آج ناتخواں ہونا لگتا ہے, کام آ گیا ہے. چلیں جناب پھر چلتے ہیں اسکور بورڈ کی طرف. غلطی ہو گئی ہے ہمارے مدنی چینل والوں سے. چار نمبر کا فرق ہو گیا ہے. اب فقہی پہیلیاں, یہ بڑا مشکل سوال ہوتا ہے اور ہے نمبر چار. آئیے شروع کرتے ہیں فقہی پہیلیاں. چار نمبر کا سوال ہوگا, چاہے تو اشارہ لے لیجئے گا, غلطی کریں گے تو کوئی نمبر نہیں ملے گا. امام نے دونوں طرف سلام پھیر دیا, اس کے بعد کسی نے امام کی اقتدا کی اور اقتدا صحیح ہو گئی, اس کی کیا صورت ہے؟ امام صاحب موجود ہیں. سوال پھر. امام نے دونوں طرف سلام پھیر دیا, اس کے بعد کسی نے امام کی اقتدا کی اور اقتدا صحیح ہو گئی, اس کی کیا صورت ہے؟ جی پتہ بھی, لیکن اگر وضاحت مزید ہو, اشارہ چاہیے تو دو نمبر کم ہو جائیں گے. چاہیں تو آپ دو نمبر کم کروا لیں. اشارہ دے دیں. رسک نہیں لینا چاہتے. یہ کچھ سجدہ صحف کا معاملہ ہے. یعنی امام نے سجدہ صحف اس کا اس پر واجب تھا اور اس نے سلام پھیر دیا, سجدہ صحف نہ کیا, تو اب وہ دوبارہ اپنا سجدہ پورا کرنے کے لیے نماز پوری کرے گا. اب اس کے بعد کسی نے اس کی اقتدا کی تو اس اقتدا کو درست مانا جائے گا. جی بڑا انٹرسٹنگ کوسچن تھا. امام نے سجدہ صحف کرنا تھا, سجدہ صحف بھول گئے اور امام صاحب نے سلام پھیر دیا. سلام پھیرنے کے بعد امام صاحب نے کوئی ایسا عمل نہیں کیا تھا کہ نماز جو منافی نماز ہو, نماز کے مخالف کوئی کام ہو. پھر یاد آیا, امام صاحب پھر سجدہ صحف میں چلے گئے اور اب کوئی مقتدی آیا اور اس نے نماز کو جوائن کیا تو اس کی اقتدا, اس کی نماز بھی درست ہو جائے گی. یہ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہوگا, خود امام صاحب ہے پتہ نہیں کبھی ایسا کرتے نہیں کرتے. جواب بہرحال درست ہے. دو نمبر حاصل کیے ہیں, غلطی سے بچنے کے لیے اشارہ لے لیا. اب مدنی چینل والوں کے پاس گنجائش ہے کہ اگر یہ پورا صحیح جواب دے دیں تو چار نمبر لے کر مقابلے کو کچھ کلوز کر سکتے ہیں. وہ کون سی صورت ہے کہ ایک شخص کئی نمازیوں کے آگے سے گزرے لیکن اس کے بعد بھی گناہگار نہیں ہوگا؟ اگر امام کے سامنے سترا ہو تو کس کے سامنے سے گزرے؟ مقتدی. مقتدی. اچھا تو پھر کیا ہوگا؟ کے سامنے سے گزرے تو گناہگار کیوں نہیں ہوگا؟ کیونکہ امام کا سترا مقتدیوں کا سترا ہے. جی ہاں, امام کا سترا مقتدی کا سترا ہوتا ہے. جماعت کے عالم میں اگر کوئی شخص نمازیوں کے آگے سے گزر جائے تو گناہگار نہیں ہوگا. جواب درست ہے. جمپ لگائی ہے ہمارے مدنی چینل والوں نے, چار نمبر حاصل کر لیے ہیں. مقابلہ پھر کوئی کچھ کلوز آیا ہے. آخری سیگمنٹ میں ہم دیکھیں گے کہ آج کون ایک قدم مزید آگے جاتا ہے. جی ہاں, ابھی ایک اور مقابلہ بھی انہوں نے جیتنا ہے. اگر آج یہ والا جیت جاتے ہیں, کوئی ہم سے جدا ہوں گے آج. چلتے ہیں اسکور بورڈ کی طرف, دیکھتے ہیں فقہی پہلیوں کے بعد ہمارا اسکور بورڈ ہمیں کیا بتا رہا ہے. جی, بارہ نمبر ہے ناتخواہ اسلامی بھائیوں کے, دس نمبر ہیں مدنی چینل والوں کے, فرق ہے دو نمبر کا. اور اب ہم شروع کریں گے سفر, مگر وہ کریں گے اکیلے. سفر ہے مگر اکیلے میں. ایک ایک اسلامی بھائی ہم سویپ کرتے ہیں, ایک اسلام بھائی یہاں تشریف لے آتے ہیں, دوسرے وہاں چلے جاتے ہیں. مشورہ کرنے کی بھی اجازت نہیں ہے, نگاہیں نیچی کیے جواب دینا ہے. اور ایک ایک سوال سب سے ہوگا. باری ہے ہمارے ناخواہ اسلامی بھائیوں سے. نمبر آپ کو چھ دکھائے جائیں گے, بتائیے کون سا نمبر پسند کریں گے. جی جی, چھ نمبر. چھ نمبر بتائیے, چھ نمبر کے پیچھے کون سا سوال ہے؟ غزوہ اور سریہ میں کیا فرق ہے؟ غزوہ اسے کہتے ہیں جس میں حضور علیہ السلام نے بنفس نفی شرکت فرمائی, اور سریہ اسے کہتے ہیں جس میں حضور علیہ السلام نے شرکت نہ فرمائی. تھوڑا سا ٹھیک کیجیے, جواب تو آپ ٹھیک دے رہے ہیں. سریہ کی تعریف تھوڑی سی مزید. جس جنگ میں حضور علیہ السلام نے شرکت نہ فرمائی. تو آج بھی جنگ ہوگی تو وہ سریہ ہوگی پھر؟ اس وقت اس دور کے اندر جو ہوگی. اس میں تھوڑی سی کمی ہے. سیکنڈز آپ کے ختم ہو گئے ہیں. مجلس فیصلہ کرے گی کہ کیا یہ جواب درست ہے. تعریف یہ ہے, غزوہ تو وہی ہے جس میں نبی پاک علیہ السلام خود شریک ہوئے. سریہ اس کو کہتے کہ نبی پاک علیہ السلام سے شامل تو نہ ہوں بلکہ اپنے اصحاب کو کسی دشمن کے مقابلے میں بھیج دیں. یعنی آقا نے بھیجا اس لشکر کو تو اس کو سریہ کہتے ہیں. ایک نمبر دیا جائے گا. مقابلہ مزید کچھ جو ہے جناب دلچسپ مرحلے میں داخل ہو رہا ہے. باری ہے ہمارے مدری چینل والوں کی. نمبر جناب دیکھیے. چار نمبر. چار نمبر. چار نمبر کے پیچھے کیا سوال ہے؟ چار نمبر کے پیچھے سوال ہے, اجتباع کسے کہتے ہیں؟ جب احرام بنتے وقت دائیں کندھے کو کھلا رکھنا, دائیں کندھے کے نیچے سے احرام نکال کر بائیں کندھے پر ڈال دینا, اس کو اجتباع کہتے ہیں. احرام کی حالت میں جب طواف کرنا ہوتا ہے تو اجتباع کیا جاتا ہے, دایاں کاندھا کھلا رکھا جاتا ہے. جواب بالکل درست ہے. سبحان اللہ, فرق اب ایک نمبر کا ہو گیا ہے. گویا ایک جواب صحیح یا غلط مقابلے کو یہاں سے وہاں کر سکتا ہے. اب دیکھتے ہیں ہمارے ناخواں اسلامی بھائی کچھ وظیفہ بھی پڑھ رہے تھے. چلے بتائیے کون سا نمبر پسند کریں گے. ایک نمبر. ایک نمبر. چلیں بھائی, آسان سوال آ گیا ہے لیکن وہ آپ کے لیے مشکل بھی ہو سکتا ہے. اعلی حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ کی تاریخ وصال کیا ہے, مگر وہ مکمل تاریخ بتانی ہوگی. پچیس سفر المظفر. یہاں تک تو ٹھیک ہے, اب سن بتائیے. بارہ سو ترپن یا تیرہ سو ترپن. نہ بارہ سو ترپن ہے نہ تیرہ سو ترپن ہے. جی جناب غلطی ہو گئی ہے. تیرہ سو چالیس سن ہجری بمطابق انیس سو اکیس سن عیسوی جمعۃ المبارک کا دن تھا. کیا ایک نمبر دیں گے؟ ایک نمبر دیا جائے گا. ناخواں ایک ایک نمبر لے رہے ہیں, مدنی چینل والے دو دو لے رہے ہیں. جناب باری مدنی چینل والوں کی. نمبر دکھائیے کون سا پسند کریں گے. صحیح جواب دینے پر مقابلہ ٹائی ہو جائے گا. جی بتائیے آپ کون سا نمبر پسند کریں گے, دو تین یا پانچ؟ دو نمبر. دو نمبر. اللہ اللہ, ڈرتے ڈرتے دو نمبر بولا ہے. پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی شہزادیوں کی تعداد بتائیں. چار. آپ نے کہا چار اور جواب بالکل درست ہے. اللہ اللہ اللہ, مقابلہ برابر ہو گیا ہے. اور آخری سوال ہے, دونوں طرف کے اسلامی بھائیوں کے کاندھے پر اپنی مجلس کا بوجھ آ گیا ہے, کوئی آج ہم سے جدا ہو جائیں گے اور کوئی ایک ہوں گے جو ایک قدم آگے بڑھیں گے. اللہ اللہ اللہ. ناظرین آپ بھی دیکھیے ذہنی آزمائش کا یہ سلسلہ کس طرف جا رہا ہے. باری ہے اب ہمارے مدری چینل کے بعد نعت خواں اسلامی بھائی کی. اب اسد بھائی کون سا نمبر پسند کرتے ہیں؟ امام صاحب کی اقتداء میں پوری مجلس موجود ہے. اب دیکھنا ہے, یہ تو نہیں کہوں گا کہ نیا کا کیا حال کرتے ہیں. ظاہر ہے ہر سوال کا جواب ہر وقت آئے یہ ضروری نہیں ہوتا. جی بتائیے, آپ کے پاس تو چانس بھی ہے, ان کے پاس تو چانس بھی نہیں ہوگا, جو نمبر بچے گا وہی جواب دینا پڑے گا. اب آپ بتائیں تین یا پانچ؟ پانچ ہی دے دیں. پانچ ہی دے دیں. اور لگتا ہے کہ آپ کے لیے کچھ آسانی کی صورت بن گئی ہے. بڑا آسان سوال آ گیا ہے. جب سوال آ گیا, جب پہلی بار وحی مبارکہ نازل ہوئی اس وقت پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی عمر مبارک کیا تھی؟ پہلی وحی جب نازل ہوئی نبی پاک کی عمر مبارکہ کیا تھی؟ 40 سال. آپ نے فرمایا 40 سال. مشورے کی آپ کو گنجائش بھی نہیں تھی. آپ نے بھی سوچا ہوگا آج پیچھے اس امام کے کیا ہوتا ہے ہمارا. جواب بالکل درست ہے. اللہ, انہوں نے تو اپنا کام پورا کر دیا ہے. اب باری ہے مدنی. آپ کا نام کیا بیٹا؟ محمد نوید اتاری. نوید اتاری. چلے نوید بھائی, اب تو ایک ہی نمبر رہ گیا ہے, اس کے پیچھے بتائیں کیا سوال ہے اور نوید بھائی اس کا کیا جواب دیتے ہیں. میرے دل کی دھڑکن اتنی تیز ہو رہی ہے تو ان کا پتہ نہیں کیا حال ہو رہا ہوگا. تین نمبر کے پیچھے کون سا سوال ہے بتائیے. آپ حافظ ہیں نوید بھائی؟ جی حافظ ہیں, تو پھر تو لگتا ہے آپ جواب دے دیں گے. قرآن کریم کی پہلی منزل کی ابتدا سورہ بقرہ سے ہوتی ہے, بتائیں اختتام کہاں ہوتا ہے؟ پہلی منزل کہاں ختم ہوتی ہے؟ سورہ مائدہ. پارا کون سا ہے؟ کس پارے میں پہلی منزل ختم ہوتی ہے؟ سیکنڈز غالباً ختم ہو رہے ہیں. چھ. جی چھ. اللہ اللہ اللہ اللہ. چھٹے پارے میں تو ہوتی ہے لیکن سورت آپ نے غلط بتا دی ہے. سورہ نساء میں پہلی منزل کا اختتام ہوتا ہے. ایک نمبر دیا جائے گا اور بڑا شاندار مقابلہ ہوا. آئیے قریب تشریف لائیے مدنی چینل والوں. بڑا کلوز جو کمپٹیشن تھا, اور ایک حالانکہ دیکھیں انسان بعض اوقات وہ بڑی سامنے کی چیز ہوتی ہے اور اسے یاد نہیں آتا, کنفیوژن ٹینشن ایک بڑی چیز ہوتی ہے, لیکن بہت اچھا مقابلہ نعت خوانوں نے بھی کیا, مدنی چینل والوں کے. آئیے ان کے لیے ہم مدنی چیک انہیں پیش کرتے ہیں. آپ کے لیے یہ انشاءاللہ 2600 روپے کا مدنی چیک. آپ مکتبۃ المدینہ پہ چاہیں تو یہاں بھی خریداری کر سکتے ہیں, چاہیں تو مکتبۃ المدینہ ہمارا جو ہیڈ آفس ہے ہمارا فیضان مدینہ میں جہاں ہمارا مکتب ہے وہاں بھی جا سکتے ہیں. میرے بیچے اسلامی بھائیوں, ذہنی آزمائش اسی کا نام ہے, دل کی دھڑکنیں اوپر نیچے ہو جاتی ہیں, آخری سوال پہ فیصلے ہوتے ہیں. جیتے یہ ہیں لیکن ان سے پوچھئے گا کہ ان کی اس وقت دل کی کیفیت کیا ہے, اور یہ ابھی بھی کوارٹر فائنل تک نہیں پہنچے ہیں. تھوڑی دیر بعد ایک اور مقابلہ آپ کا ہوگا, اب وہ خصوصی اسلامی بھائیوں سے ہوتا ہے یا آئی ٹی والوں سے ہوتا ہے. بہرحال آپ دونوں کا بہت شکریہ, مدنی چلنے والوں کا بہت زیادہ شکریہ, آپ نے ہمارے اس سلسلے کو رونق بخشی. اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے. آئیے اسکور بورڈ آخر میں دیکھ لیتے ہیں. اشعار میں ناتخواں آگے بڑھ گئے مگر بڑی اچھی جمپ فکئی پہلیوں میں لگائی ہماری مدنی چینل مجلس نے, اور آخری سوال کے وہ بھی آدھے جواب نے مقابلہ آگے پیچھے کر دیا. 15 اور 16 نمبر سے یہ مقابلہ ناتخواں آگے لے گئے ہیں, مگر ایک مقابلہ اور ہونا ہے ان کا. دیکھتے ہیں آج کوارٹر فائنل میں ہمیں کون جوائن کر سکتے ہیں. آپ سب کا بہت شکریہ, تشریف رکھیں. جی میرے پیچھے اور پیارے اسلامی بھائیوں, کچھ سانسیں جو بے ربط ہوئی تھیں انہیں سکون دے دیجئے کیونکہ اب ایک اور مقابلہ ہونا ہے. آئیے خصوصی اسلامی بھائیوں کو بلاتے ہیں, آپ بھی تشریف لائیے, آئی ٹی مجلس کے اسلامی بھی تشریف لے آئیں. ہمارے ساتھ خصوصی اسلامی بھائی کے ساتھ ایک اور اسلامی بھائی بھی ہوتے ہیں, کیونکہ ایک اسلامی بھائی وہ ہیں جو بول نہیں سکتے سن نہیں سکتے, تو یہ اشاروں میں ان سے کوشش کرتے ہیں کہ سوالات پوچھیں. بیٹا آپ کو اگر چیئر کرسی کی حاجت ہو تو کرسی آپ کو پیش کر دیں. نہیں آپ کھڑے رہ جائیں گے. ان کو پیر میں پرابلم ہے مگر ماشاءاللہ پھر بھی ان کا جذبہ ہے, اللہ تعالیٰ ان کو خوش رکھے. یہ تین اسلامی بھائی ہمارے ساتھ ہیں. کیا لگتا ہے آپ نے آگے جانا ہے یا یہیں سے واپس چلے جائیں؟ ٹکٹ تو ویسے ہی مل گئے آپ کو. کوشش. اچھا چلیں جناب, یعنی لگتا ہے مدینے بھی جانا ہے اور زیادہ سے زیادہ کتابیں بھی خریدنی ہیں. چلیں دیکھیں کیا ہوتا ہے. آپ ماشاءاللہ آئی ٹی مجلس والے ہیں, کل مقابلہ بڑا زبردست آپ نے کیا تھا, آج دیکھتے ہیں مقابلہ کیسا ہوتا ہے. پہلا سیگمنٹ شروع کرتے ہیں, جواب دیجئے سوال کا. جی بتائیے دجال کی پیشانی پر کیا لکھا ہوگا؟ بڑا جارحانہ مشورہ کرتے ہیں. دجال کی پیشانی پر کاف فا را لکھا ہوگا جسے صرف مسلمان دیکھیں گے, یہودوں کو یہ نظر نہیں آئے گا. کاف فا را یعنی کافر لکھا ہوگا جس کو ہر مسلمان پڑھے گا, یہ کافر کو نظر نہیں آئے گا. جواب ان کا درست ہے. جی حضرت سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ پانی کے اسراف سے روکنے کے لیے کیا فرماتے ہیں؟ جی جواب دیجئے. وضو میں پانی زیادہ بہانے میں کوئی بلائی نہیں ہے. اور یہ کام؟ اور یہ کام شیطان کی طرف سے ہے. جی سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے, وضو میں بہت سا پانی بہانے میں کچھ بھلائی نہیں اور یہ کام شیطان کی طرف سے ہے. جواب درست ہے. اللہ اللہ اللہ. آئی ٹی والوں, جب دو شخص ملاقات کرتے ہیں تو ان میں اللہ تعالی کے زیادہ قریب کون ہوتا ہے؟ جی حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کی گئی, یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم یہ ارشاد فرمائیے کہ جب دو شخص آپس میں ملیں تو ان میں سے پہلے سلام کون کرے, سلام میں پہل کون کرے؟ تو آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب دو شخص آپس میں ملیں تو جو پہل سلام میں پہل کرتا ہے وہ اللہ کے زیادہ قریب ہوتا ہے. پہلے سلام کرنے والا اللہ کے زیادہ قریب ہوتا ہے. جواب درست ہے. کتنی پیاری ترغیب مل رہی ہے کہ جب بھی ملاقات ہو سلام میں پہل کرنا چاہیے, اور یہی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی مبارک سنت بھی ہے. بتائیں سجدہ تلاوت کرنے سے پہلے اور بعد میں دونوں بار اللہ اکبر کہنا کیسا ہے؟ سنت مبارکہ ہے. جی ہاں یہ سنت مبارکہ ہے. جواب درست ہے. اللہ اللہ اللہ. چلیں آئی ٹی والوں, کیا حسد اور ایمان ایک جگہ جمع ہو سکتے ہیں؟ حدیث پاک کی روشنی میں بتائیں. فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم, حسد اور ایمان ایک جگہ جمع نہیں ہو سکتے. حسد اور ایمان ایک جگہ جمع نہیں ہو سکتے. کچھ ٹھیک کیجئے. مومن کے دل میں حسد اور ایمان ایک جگہ جمع نہیں ہو سکتے. مومن کے دل میں ایمان اور حسد جمع نہیں ہوتے. جواب درست ہے. یعنی یہ حسد ایسی چیز ہے کہ جو ایمان کے ساتھ کیسے جمع ہوگا. حسد سے دل کو پاک کیجئے اور اپنے دل کو نور ایمان سے جگمگ جگمگ کیجئے. بڑی بری عادت ہے حسد, ہم سب کو اس سے توبہ کرنی چاہیے. آئی ٹی والوں نے سارے جواب صحیح بتائے ہیں مگر ان کا مقابلہ بھی ہمارے مدنی کمپیوٹر سے ہے. بہرحال ایک سوال ضرور کروں گا, یہ جب میں سوال پوچھتا ہوں پیچھے ہو جاتے ہیں, تو اس میں کیا حکمت ہے؟ مشورہ کرتے ہیں. اچھا مشورہ کرنے کے لیے پیچھے ہوتے ہیں. الامر پر عمل کرتے ہیں. آئے آئے آئے. چلیں جناب بتائیے, المدینۃ العلمیہ کی کتاب تکبر میں جو قیامت کے چار سوالات مذکور ہیں وہ چار سوالات بتائیے. تکبر کتاب میں جو قیامت کے چار سوالات مذکور ہیں وہ سوالات بتائیے. قیامت کے دن جو سوالات ہوں گے. سیکنڈز ختم ہو رہے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی آپ کے سوال کا وقت چونکہ ختم ہو گیا, آپ نے شروع کر دی تھی بات تو پوری کر لے ورنہ ہمارا وقت ختم ہو گیا. اگر چار سوالات آپ بتا سکتے ہیں. ثواب آپ نہیں دے پائے ہیں. قیامت کے دن چار سوالات ہوں گے، اپنی عمر کن کاموں میں گزاری، اللہ اپنے علم پر کتنا عمل کیا، مال کس طرح کمایا اور کہاں خرچ کیا، اپنے جسم کو کن کاموں میں بوسیدہ کیا. کوئی بات نہیں، ابھی ایک نمبر دو نمبر کا فرق آیا ہوگا. اب چلتے ہیں ہم اسکور بورڈ کی طرف. بتائیے جناب اسکور بورڈ ہمیں کیا بتا رہا ہے. مجلس آئی ٹی والے کل کی طرح آج بھی کوئی غلطی نہیں کر رہے، چھ کے چھ نمبر لے لیے ہیں، اور خصوصی اسلامی بھائی چار نمبر دو نمبر سے پیچھے ہیں، لیکن ابھی مقابلہ باقی ہے. شروع کرتے ہیں سلسلہ، شعر مکمل کیجیے. بہت خوبصورت شعر. آفتاب ان کا ہی چمکے گا جب اوروں کے چراغ، سر سرے جوشے بلا سے جل ملاتے جائیں گے، سر سرے جوشے بلا سے جل ملاتے جائیں گے. جواب درست ہے، بہت مشکل شعر تھا لیکن جواب دے دیا ہے. اب باری ہے خصوصی اسلامی بھائیوں کی. جگمگا اٹھی میری گور کی خاک، جگمگا اٹھی میری گور کی خاک، سیکنڈ گزرتے جا رہے ہیں. جگمگا اٹھی میری گور کی خاک، جلدی بتا دیجیے، وقت ختم ہو گیا ہے. تیرے قربان چمکنے والے، اگلا مصرع یہ تھا. آئی ٹی والوں کی باری ہے. بیٹھتے اٹھتے حضور پاک سے التجاؤ استعانت کیجیے، التجاؤ استعانت کیجیے، جواب یہ بھی درست ہے. اللہ اللہ اللہ. ابر رحمت کے سلامی رہنا، ابر رحمت کے سلامی رہنا، خصوصی اسلامی بھائی لگتا ہے کل بہت خوش ہو گئے تھے اور تیاری میں لگتا ہے کمزوری آ گئی ہے. جناب سیکنڈز گزرتے جا رہے ہیں اور لگتا ہے یہ شعر نہیں آتا. پھلتے ہیں پودے لچکنے والے، غلطی ہو گئی ہے میرے بیچے اسلامی بھائیوں، دونوں شعر نہیں بتا سکے اور دونوں شعر بتا دیے ہیں آئی ٹی والوں نے. کل والا ریکارڈ ابھی تک ان کا برقرار ہے، اب تک کوئی غلطی نہیں کی ہے. پتہ نہیں پہلے سلسلے میں کیوں غلطی کر لی تھی. اتنے جناب دیکھتے ہیں اسکور بورڈ کو. جی دس نمبر ہیں مجلس آئی ٹی کے اور چار نمبر پر ہیں خصوصی اسلامی بھائی. اب بہت فرق بھی بڑھ گیا ہے اور سلسلہ بھی تھوڑا سا باقی ہے. وقت ہوا ہے فقہی پہیلیوں کا. بڑا انٹرسٹنگ کوسچن. بتائیے وہ کون سا خطبہ ہے جس کو بیٹھ کر پڑھنے میں بھی حرج نہیں. خطبہ تو امام صاحب کھڑے ہو کے دیتے تھے، یہ کون سا خطبہ ہے جس کو بیٹھ کر پڑھنے میں حرج نہیں. چاہیں تو اشارہ لے لیں، چاہیں تو جواب دے دیں. جی وہ نکاح کا خطبہ ہے. آپ نے کہا وہ نکاح کا خطبہ ہے. دیکھیں خطبہ حج والے دن بھی ہوتا ہے، خطبہ جمعہ والے دن بھی ہوتا ہے، لیکن وہ دونوں کھڑے ہو کر خطبے ہوتے ہیں. نکاح کے خطبے میں بیٹھ کر پڑھیں تب بھی حرج نہیں، جواب بالکل درست ہے. چار کے چار نمبر حاصل کر لیے ہیں. باری ہے خصوصی اسلامی بھائیوں کی. وہ کون سی چار رکعت کی نماز ہے جس کی تیسری رکعت میں ثنا اور تعوذ پڑھنے کا حکم ہے؟ ثنا بھی پڑھیں گے اور تعوذ بھی. نفل نماز اور سنت غیر موقع یہ جب بھی پڑھی جائیں گی تو ان کو ثنا اور تعوذ تسمیہ سے اطلاع. جی نفل نماز اور سنت غیر موقعہ میں جب تیسری رکعت ہوگی تو اس میں ثنا اور تعوذ پڑھا جائے گا، جواب بالکل درست ہے. بغیر اشارے کے جواب دیا، اس لیے یہ بھی چار نمبر حاصل کر گئے ہیں. فقہی پہیلیوں کے جواب بھی دونوں طرف سے آگے ہیں. پھر چلنا پڑے گا اسکور بورڈ کی طرف اور ہمیں اسکور بورڈ بتائے گا کہ مقابلہ کہاں جا رہا ہے. جی چودہ نمبر ہے مجلس آئی ٹی والوں کے، آٹھ نمبر ہے مجلس خصوصی اسلامی بھائیوں کے، چھ نمبر کا فاصلہ ہے جو بہت مشکل نظر آ رہا ہے کہ کسی طرح کم ہو جائے. باری ہے، اب شروع کرتے ہیں سلسلہ. سفر ہے مگر اکیلے. تھوڑی دیر کے لیے ہم آپ کو وہاں لے جائیں گے اور آپ کے ساتھ یہ کھڑے ہو جائیں گے انشاءاللہ. جی باری باری سوال ہوں گے, نمبر اسکرین پر دکھائے جائیں گے, چھ نمبر ہوں گے, ایک ایک نمبر کا جواب دینا ہے. اب یا تو یہ ہو جائے کہ آئی ٹی والے تینوں کے تینوں غلط بتا دیں اور خصوصی والے تینوں صحیح بتا دیں, جب جا کے برابری ہو سکتی ہے. اب دیکھیں کیا ہوتا ہے. چلیں آئی ٹی والے ویسے تو غلطی کرتے نہیں. چلیں آپ اسکرین پر نمبرز دیکھے جائیں گے, بتائیے کون سا نمبر پسند کریں گے. جی تین, تین نمبر بتائیے, تین نمبر کے پیچھے کیا سوال ہے. مسیح بن مریم سے یہاں مراد کون سی شخصیت ہیں؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام. سیدنا عیسیٰ علیہ نبینا و علیہ الصلاۃ والسلام, جواب درست ہے. چلیں جناب دو نمبر لے لیے ہیں, باری ہے خصوصی اسلامی بھائیوں کی, ان سے پوچھئے کہ یہ کون سا نمبر پسند کریں گے. اسکرین پر نمبر دکھائیے, اشارے سے پوچھ رہے ہیں کون سا نمبر, یہ بتا رہے ہیں ایک نمبر. ایک نمبر کے پیچھے کیا سوال ہے, اکیلے انہوں نے جواب دینا ہے, اشاروں سے ان سے سوال کیا جائے گا. جی میرے آقا علی آقا اعلی حضرت علیہ رحمہ اس بارے میں کیا فرماتے ہیں کہ اگر کوئی میرے دل کے دو ٹکڑے کر دے تو کیا لکھا ہوا پائے گا؟ اعلی حضرت فرماتے ہیں, اللہ اشاروں سے دل بتایا, دل کے ٹکڑے بتائے, پھر اس میں لکھا کیا ہوگا, ان دل کے ٹکڑوں پر کیا لکھا ہوگا؟ اعلی حضرت کیا فرماتے ہیں؟ ایک طرف اللہ لکھا ہوگا. اچھا دوسری طرف محمد. اچھا جی اب یہ تھوڑا سا قریب تو پہنچے ہیں, اشارے سے سمجھانے کی بھی کوشش کی ہے, لیکن اعلی حضرت یہ فرماتے اگر میرے دل کے دو ٹکڑے کیے جائیں تو ایک ٹکڑے پر لا الہ الا اللہ اور دوسرے پر محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم لکھا ہوگا, غلطی ہو گئی ہے. چلے جناب آئی ٹی والوں سے سوال بتائیے. نمبر چار, نمبر چار بتائیے, چار نمبر کے پیچھے کون سا سوال ہے؟ حج و عمرہ کے موقع پر تلبی پڑھا جاتا ہے, بتائیے فرشتے اس تلبی کی جگہ کیا پڑھتے ہیں؟ بڑا انٹرسٹنگ کوسچن آ گیا ہے. جو حاجی پڑھتے ہیں وہ آتا ہے آپ کو؟ کیا پڑھتے ہیں؟ ہم مل کے پڑھ لیں اگر تو تھوڑا یاد تازہ ہو جائے گی. کیسے پڑھتے ہیں؟ لبیک اللہم لبیک, لبیک لا شریک لک لبیک, ان الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك, لبيك اللهم لبيك, لبيك لا شريك لك لبيك, إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك, لبيك اللهم لبيك, لبيك لا شريك لك لبيك, إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. آج یہاں پڑھنے میں اتنا لطف آ رہا ہے, یقین کریں جب بندہ احرام پہنتا ہے آئے آئے اور اس وقت جب وہ لبیک پڑھتا ہے, خاص طور پر جب مکہ پاک پہنچ کر حرم میں داخل ہو رہا ہے اور دل میں یہ تصور ہو لبیک اللہم لبیک, میں حاضر ہوں میرے مولا میں حاضر ہوں, سبحان اللہ. اللہ تعالیٰ وہ سعادت ہم سب کو جلدی جلدی بار بار عطا فرمائے. جی بیٹا فرشتے کیا پڑھتے ہیں یہ بتانا ہے آپ. فرشتے بھی ان کے ساتھ تلبیہ پڑھتے ہیں. فرشتے پڑھتے ہیں سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر. جناب آئی ٹی والوں نے بھی آخر کار کوئی غلطی تو کی ہے. چلیں جناب باری ہے ہمارے خصوصی اسلام بھائی کی, بتائیے دو پانچ چھ, پانچ نمبر, پانچ نمبر, بڑا پیارا سوال. حضرت یوسف علیہ نبینا والے صلاۃ والسلام کے کتنے بھائی تھے؟ سیکنڈز گزرتے جا رہے ہیں, قرآن پاک میں بھی تذکرہ ہے کہ کتنے بھائی تھے. سیکنڈز ختم. گیارہ, ارے آخری سیکنڈ میں جواب دیا ہے 11 اور بالکل صحیح دیا ہے, جواب درست ہے جی. 11 بھائی تھے حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کے. جی باری ہے ہمارے آئی ٹی کے اسلامی بھائی کی. جی آخری سوال ہے ان سے, دو بتائیے, دو نمبر کے پیچھے سوال کیا ہے؟ بڑا مشکل سوال آ گیا ہے. سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی انگوٹھی پر کیا مہر تھی؟ مدنی مذاکرے میں باپا نے یہ بیان کیا ہے. لا ادری, یہ نہیں لکھا تھا. اچھا کوئی ہے یہاں پر جو جواب دیں؟ چلے کیا تحفہ دیں گے بھائی ان کو؟ انشاءاللہ عزوجل منتخب حدیث عبد المصطفیٰ اعظمی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب, اور ساتھ ہی میں انشاءاللہ 4 GB میموری کارڈ دیا جائے گا فرض علوم پر مبنی. 4 GB میں فرض علوم کے بہت سارے بیانات. واہ بھائی, یہ کتنے کا ملے گا کارڈ اگر ہمارے ناظرین؟ تقریباً 350 روپے کا. 350 روپے میں آپ میموری کارڈ لے لیں اور فرض علوم جو پورا کورس ہوا تھا وہ آپ جناب اس کو سن سکیں گے. 350 روپے واقعی اس کے لیے کچھ نہیں ہے. یہ کارڈ تو لے کر تقسیم کرنا چاہیے. اور غالباً مجھے یاد پڑتا ہے کہ یہ ڈاؤن لوڈ کے لیے بھی ہماری ویب سائٹ پر اویلیبل ہے, قریبی مکتبے سے حاصل کریں. جی کیا لکھا تھا اس انگوٹھی پر؟ غلط جواب دینے پر قافلے مجلس کے حوالے کر دیا جائے گا. یہ تو بھائی کوئی پوری داڑھی شریف کی بھی ساتھ ساتھ نیت کر لیں تو کیا بات ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی بیٹا میں نہیں جانتا. نہیں وہ تو انہوں نے بھی کہا تھا لا ادری. اب آپ بھی قافلے میں سفر کر لیں. نہیں جناب یہ جواب صحیح نہیں ہے. آپ کی انگوٹھی پر کیا لکھا تھا؟ السلام علیکم. وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. رضی اللہ تعالیٰ الموت لکھا تھا. نہیں کچھ اور بتائیے. اگلا کوئی اسلام پہ جواب دے. دو اسلام پہ قافلے کے لیے تیار کر لیں بھائی مجلس والوں. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. اس انگوٹھی میں الموت لکھا تھا. اب وہ کہا انہوں نے الموت نہیں تھا, غلط ہو گیا جواب. اس میں لکھا تھا کفا بالموت واعدہ, موت نصیحت کے لیے کافی ہے. اور واقعی موت کا ذکر اگر کوئی کرے تو وہ نصیحت کے لیے کافی ہے. آخری سوال ہے خصوصی اسلامی بھائیوں سے. جی بتائیے کون سا نمبر باقی ہے؟ جو باقی ہے وہی سوال کر لیجیے جناب. 6 نمبر. پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے پہلے کون سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام دنیا میں جلوہ گر تھے؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام. حضرت عیسیٰ علیہ السلام جواب بالکل درست ہے. خصوصی اسلامی بھائیوں کا ہمارا ساتھ لگتا ہے یہاں تک تھا, ہمارا ساتھ ختم ہوا, لیکن کل یہ شاید لاکھوں ناظرین کے دل جیت گئے. ماشاءاللہ تینوں خوش نصیبوں کو عمرے کا ٹکٹ تو مل ہی چکا ہے. کل تو لگتا ہے یہ اب اگلوں کے لیے کچھ چانس بنے گا. جی آئی ٹی والے بھی آ جائیں. ماشاءاللہ بڑا اچھا سلسلہ رہا. مدنی چیک بھی ان کو پیش کرتے ہیں انشاءاللہ, اور ہمیں امید ہے کہ انشاءاللہ جلد آپ حرمین طیبین کی حاضری. اللہ کرے ہمارے فائنل جیتنے والے اور آپ سب مل کر ایک ساتھ جائیں انشاءاللہ. آپ چاروں کو ہمارے ناظرین کی طرف سے عمرے کی ٹکٹ کی خوشخبری بھی مبارک ہو. اور یہ 2600 روپے کا چیک جو ہے شبیر بھائی آپ لوگ کس طرح تقسیم کریں گے؟ آپ آدھا آدھا کریں گے؟ چلیں بھائی میری گزارش ہے ہمارے شبیر بھائی کو بھی ایک مدنی چیک دے دیا جائے, اگر موجود ہے تو دے دیں. جی ماشاء اللہ ماشاء اللہ. تو اب آپ کیا خریدیں گے مکتبے سے؟ کتابیں خریدیں گے. تو پڑھیں گے کیسے؟ کوئی پڑھیں گے وہ آپ کو سنائیں گے, اس طرح ترکیب بنائیں گے. اچھا ماشاءاللہ. آپ کیا کریں گے بھائی 2600 میں کیا خریدیں گے؟ اللہ اللہ اللہ, جذبہ دیکھیں. آنکھیں نہیں مگر پھر بھی کتابیں خریدیں گے. وہ سن اور بول نہیں سکتے مگر گھر والوں کو کتابیں دیں گے, پھر ان سے سمجھنے کی کوشش کریں گے. دیٹس دا اسپرٹ. یہ ہے ماشاءاللہ جذبہ علم دین حاصل کرنے کا. اے آنکھ والو, اے وہ اسلامی بھائیوں جو بول سکتے ہو جو سن سکتے ہو, اگر پھر بھی آپ علم دین سے محروم ہیں تو یہ بہت بڑی محرومی ہے. بہرحال بہت بہت شکریہ آپ کا, آپ کو بھی بہت مبارک ہو. تھوڑی دیر بعد آپ کو, بلکہ آپ تو یہیں تشریف رکھیں کیونکہ اب ناتواں اسلامی بھائی آئیں گے اور آپ سے ہم اجازت چاہیں گے. آپ نے آ کر ہمارے سلسلے کو بہت زینت بخشی, آپ ہمیں ہمیشہ یاد رہیں گے. بہت بہت شکریہ. آخر میں جانے سے پہلے آئیے اسکور بورڈ دیکھ لیتے. جی 16 نمبر ہیں مجلس آئی ٹی والوں کے اور 12 نمبر ہیں خصوصی اسلامی بھائیوں کے. فقط 4 نمبر سے پیچھے رہ گئے, مگر اسی کا نام ذہنی آزمائش ہے. ہمارے دلوں میں یہ یاد رہیں گے, ہمارے سلسلے سے ضرور جا رہے ہیں. بہت شکریہ آپ کا. جزاک اللہ جزاک اللہ. نعت خوان اسلامی سے گزارش ہے تشریف لائیں. آپ یہاں تشریف رکھیں, ہم نعت شریف بھی سنیں گے اور انشاءاللہ اپنے سلسلے کو پھر آگے لے کر چلیں گے. صلوا على الحبيب صلى الله عليك يا رسول الله وسلم عليك يا حبيب الله سرتا بقدم ہے تنے سلطان زمر پھول سرتا بقدم ہے تنے سلطان زمر پھول سرتا بقدم ہے تنے سلطان زمن پھول لب پھول دہن پھول زکر پھول بدل پھول لب پھول دہن پھول زکر پھول بدل پھول صدقے میں تیرے باغ تو کیا لائے بن پھول صدقے میں تیرے باغ تو کیا لائے بن پھول صدقے میں تیرے باغ تو کیا لائے بن پھول اس غنچہ دل کو بھی تو ایماں ہو کے بل پھول اس غنچہ دل کو بھی تو ایماں ہو کے بل پھول لب پھول دہل پھول زکر پھول بدل پھول ہو تو ہو جائے ابھی کوہ محل پھول لب پھول دہن پھول زکر پھول بدل پھول اور واللہ ہاں واللہ جو مل جائے میرے گل کا پسینہ واللہ جو مل جائے میرے گل کا پسینہ واللہ جو مل جائے میرے گل کا پسینہ مانگے نہ کبھی اتیر نہ پھر چاہے دلہن پھول مانگے نہ کبھی اتیر نہ پھر چاہے دلہن پھول مانگے نہ کبھی اتیر نہ پھر چاہے دلہن پھول دل اپنا بھی شیدائی ہے اس ناخن پاکا دل اپنا بھی شیدائی ہے اس ناخن پاکا دل اپنا بھی شیدائی ہے اس ناخن پاکا اتنا بھی مہینو پنا اے چرخ کوہن پھول اتنا بھی مہینو پنا اے چرخ کوہن پھول لب پھول دہل پھول زدل پھول بدل پھول دلدان و لب و زلف و رخ شاہ کے پتائی دلدان و رخ و زلف و لب و شاہ کے پتائی در عدل لال یمن مشک خطر پھول ہے در عدل لال یمن مشک خطر پھول کیا بات رضا اس چمن شان کرم کی کیا بات رضا اس چمن شان کرم کی کیا بات رضا اس چمن شان کرم کی پلا کیا بات رضا اس چمن شان کرم کی کیا بات رضا اس چمن شان کرم کی زہرا ہے کلی جس میں حسین اور حسن پھول زہرا ہے کلی جس میں حسن اور حسن پھول زہرا ہے کلی جس میں حسین اور حسن پھول سرتا بقدم ہے تنے سلطان زمن پھول لب پھول دہن پھول زکن پھول بدن پھول کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی اللہ حضرت کا تخیل کتنا پیارا ہے کرم کا چمنستان کرم کا باغ اور اس کے پھول کون ہیں اس کی کلیاں کیا ہیں زہرا ہے کلی جس میں حسین اور حسن پھول سبحان اللہ اللہ تعالیٰ اس دمکتے چمکتے مہکتے باغ کی برکتیں ہم سب کو بھی عطا فرمائے میرے ناظرین کچھ کاپی شامل کرتے ہیں اور آج ہم آپ کو کچھ دکھائیں گے وہ کیا ہے تھوڑی دیر بعد آئیے کچھ کال شامل کرتے ہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ میرا نام ندیم افسر ہے اور ہم برمنگھم انگلینڈ سے فون کر رہے ہیں میں نے ایک ٹکٹ کل عمرے کے لیے لیا تھا اور آج میرے بانجے کی طرف سے کیسر جاوید کی طرف سے یہ ایک اور عمرے کے لیے ٹکٹ میں دے رہا ہوں ماشاءاللہ آپ اپنے نمبرز بھی ہمیں دے دیجئے اپنے کانٹیکٹ نمبرز دیجئے ذہنی آزمائش کی مجلس آپ سب سے رابطہ کرے گی آپ کو اماؤنٹ بتایا جائے گا جو بھی ٹکٹ دیں کوشش کریں کہ ہمیں تقریباً چونکہ ٹکٹ تو آلموسٹ 50-60 ہزار روپے کا ہوتا ہے مگر ویزا کا پروسیس بھی ہے ایک اور بڑا پرابلم یہ کہ ہمارے تقریباً سلام بھائی ینگسٹر ہیں 40 ایئرس سے کم 40 سال سے کم جو ہے پاکستان سے وہ عمرے پر اکیلے نہیں جا سکتے ان کے ساتھ کسی اور کو بھیجنا ہوگا تو ہمیں یہ پرمیشن آپ دے دیجیے گا کہ ہم اس ٹکٹ کی اماؤنٹ کو جس کے ساتھ چاہیں استعمال کریں اگر آپ پرٹیکولر کسی اسلام بھائی کو دینا چاہتے ہیں تو وہ بھی مینشن کیجیے گا اگر وہ ٹکٹ ہمیں پہلے آ چکا ہوگا تو ہم آپ کو بتا دیں گے تو اپروکسیمیٹلی اگر آپ ہمیں تقریباً 80-90 ہزار روپے دیں گے تو اس اسلام بھائی کو کچھ ماہ کا زیادہ رابی ساتھ ہوگا غریب اسلامی بھائی ہوتے ہیں ٹکٹ آپ دے دیں گے وہ ویزا نہیں لگوا سکیں گے ویزا لگوا لیں گے تو وہاں کھانے پینے کے پرابلم ہو جائیں گے تو اگر دینا ہی ہے اللہ نے آپ کو نوازا ہے تو پورا پیکج دیں تاکہ جائیں وہاں عبادت کریں اور آپ کو اس کا ثواب ملے اگلی کال دیجیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ جی میں محمد غازی ضلع ڈیرا بکتی بلوچستان لوٹی کے سلسلے کر رہا ہوں مجھے سلسلہ ذہنی آزمائش بہت پسند ہے ماشاءاللہ سلسلہ دیکھ کر میرے علم میں اضافہ ہوتا ہے کالز ہم نے لی اب ہم آپ کو کیا دکھائیں گے دنیا میں بڑے بڑے عجیب نظارے ہیں اللہ تعالیٰ کی مخلوق اللہ تعالیٰ نے عجیب و غریب مخلوق بنائی ہے خوبصورت مخلوق بنائی ہے ہم انسان بھی اللہ کی مخلوق ہیں مگر اللہ تعالیٰ نے انسانوں میں بھی کیسے لوگ بنائے ہیں آئیے کچھ دیکھتے ہیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا در وہ در ہے یہاں مختلف قسم کے لوگوں کو دیکھنے کا موقع ملتا ہے یہ ہمارے چھوٹے اسلامی بھائی ہیں اور ایک بڑے ہی طویل القامت ہمارے اسلامی بھائی موجود ہیں یہ دونوں بھی مدنی چینل دیکھتے ہیں ہاں جی ہم دیکھتے ہیں ہم بڑے غور سے دیکھتے ہیں بڑا اونچا ہاتھ کرنا پڑ رہا ہے ان تک مائک پہنچانے کے لیے ان اتنا طویل القامت ہونا اور اتنا پست قد ہونا، لیکن یہ ان لوگوں کے لیے عیب نہیں ہے. اتنے بڑے قدر میں زندگی گزارنے مشکلات تو ہیں، لیکن میں خوش بہت ہوں کیونکہ میرے کو اللہ نے بنایا. میں آپ کے جوتے دیکھ رہا ہوں، جوتے اور یہ لباس تو آپ کو آسانی سے نہیں ملتا ہوگا. جہاز میں میں ایسے بالکل نیما ہو جاتا ہوں. گاڑی میں پھر کیسے بیٹھتے ہیں؟ گاڑی میں اگر چھوٹی کار ہونا تو اس کو جو سیٹ ہے نا اس کو پیچھے کر لیتا. آپ نے دو انگوٹھیاں پہنی ہیں. اچھا میں یہ بڑی والی اتار دیتا ہوں. بچپن ہی سے چھوٹا قد، ظاہر ہے کہ یہ تو چھوٹا ہو ہی نہیں سکتا. آپ تو مدنی مننے لگتے ہیں قمر بھائی، مدینے میں آئے اور آپ نے بتایا آپ آتے رہتے ہیں، کتنی بار آ گئے؟ ہمیں بہت خوشی ہو رہی ہے جب مدنی چینل میں ہمارا پروگرام ہو رہا ہے. کل تک ہم مدینہ چینل کو دیکھتے تھے، آج ساتھ بیٹھے ہیں ہمارے. یہ میرا بھائی ہے. نارمل ہے؟ بالکل بالکل نارمل. ساؤنڈ لگا آ رہا ہے، دیکھو تو بھائی. ہم تینوں کے ہاتھ میں فرق دیکھیں، اللہ کی شان ہے. تاری ہوں تاری، مدنی چینل کو سلام کرتا ہوں. دیکھتے رہیے آپ سب مدنی چینل. اللہ تعالیٰ کی شان ہے ماشاءاللہ. بڑا بڑی یادگار ملاقات تھی اسلامی بھائیوں سے. واقعی اسلامی بھائی تھے ماشاءاللہ. مدنی چینل یہ دیکھتے تھے، اتفاق کر مدینہ منورہ میں ملاقات ہو گئی. آئیے دیکھتے ہیں پہلا کوارٹر فائنل کس کا کس کے ساتھ ہے. مدنی چینل کا دینی نثری و نظمی سوالات سے مزین دلچسپ سلسلہ. گھر بیٹھے آپ کو پیاری پیاری باتیں سیکھنے کو مل رہی ہیں، ہر سوال کے جواب میں آپ کو بہت کچھ سیکھنے کو ملے گا. ذہنی آزمائی سلسلہ آگے بڑھتا جا رہا ہے. مقابلہ ہے جامعۃ المدینہ دار المدینہ کے اسلامی بھائی. سوال یہ ہے، سلسلہ ہے ثواب کا یا رب، مجھ کو حج پہ بلایا یا رب. ہاتھوں ہاتھ بھی شیر بن جاتے ہیں اس سلسلے میں، لیکن وہ شیر مانے نہیں جاتے. بہت انٹرسٹنگ مدنی گلدستہ تھا، بہت سارے مدنی پھول تھے. پہلا سوال تو یہ، کبھی زندگی میں اتنا غور سے مدنی مذاکرہ دیکھا؟ اب دیکھتے ہیں کہ سوالات کے جوابات کس طرح دیتے ہیں. ہر صحیح جواب آپ کو آپ کی منزل کی طرف لے کر جائے گا، ہر غلطی آپ کو دور کر سکتی ہے. 10 دسمبر کو کوارٹر فائنل، پہلا کوارٹر فائنل ہے اور وہ ہوگا دار المدینہ اور جامعۃ المدینہ کے درمیان. الحمدللہ عز و جل، ایک گھنٹہ 26 منٹ اس سے زیادہ بھی کوشش کرتے ہیں کہ ہم تیاری کے لیے وقت دیکھیں. تیاری کا وقت ختم ہو چکا ہے، اس وجہ سے الحمدللہ یہاں پر یہ ہے کہ یکسوئی کے ساتھ تیاری کا موقع ملنے کا شرف حاصل ہو جاتا ہے. دعائیں میرے ساتھ ہیں الحمدللہ، والدہ کی، بہنوں کی، بھائیوں کی. یہ مقابلہ تو ہم دنیا داری کے لیے کر ہی نہیں رہے، مقصد ہمارا یہ ہے کہ علم دین لوگوں تک پھیلے، یہی ہمیں سوچ بار بار ملتی ہے. اس کو بھی انشاءاللہ پورا کرنے کی کوشش کریں گے اچھی اچھی نیتوں کے ساتھ. ایک طرف جناب اسکولنگ کا سسٹم ہوگا، ایک طرف درس نظامی کے شعبہ ہے. بہرحال دونوں زبردست شعبے ہیں. مدنی چینل دیکھتے رہیے، اس طرح کے سلسلے آتے رہیں گے اور گھر بیٹھے آپ علم دین حاصل کرتے رہیں گے. دار المدینہ اور جامعۃ المدینہ. دار المدینہ یہ وہ شعبہ ہے جس میں دنیاوی تعلیم کے ساتھ ساتھ علم دین بھی سکھایا جا رہا ہے، بچوں کی زبردست تربیت کی کوشش کی جاتی ہے. یقیناً مدنی منع اس میں تو یہ ان کے اساتذہ ہوں گے، ناظمین ہوں گے جو ہمارے ساتھ کل ہوں گے اور مقابلے میں ہوں گے جامعۃ المدینہ. مجھے لگتا ہے بہت کانٹوں کا سلسلہ تو نہیں کہوں گا، کانٹوں کا مقابلہ ہوگا، پھولوں والا مقابلہ ہوگا. کلوز ہم جو ہے وہ رزلٹ ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کل. آئیے شروع کرتے ہیں سلسلہ ذہنی آزمائش سیزن 5. اب یہ آج فیصلہ کرے گا کہ کوارٹر فائنل میں کون ہمارے ساتھ جا رہے ہیں. صلوا علی الحبیب. ویسے واقعی ہمارا سلسلہ بھی جو ہے نا وہ ہماری مجلس کے لیے بھی آزمائش ہے. تین تین مقابلے ارینج کرنا، اسکرین کے نام چینج کرنا، واقعی ان کا کمال ہے. یہ اتنی جلدی اسکور بورڈ بھی بنا رہے ہیں، مجھے بھی تھوڑی تھوڑی دیر بعد سوال چینج کر کے دیتے ہیں. اللہ ان سب کو جزائے خیر عطا فرمائے. ہماری خاص طور پر کیمرہ مین مجھے کہتے ہیں عبد الحبیب بھائی ہم تو نظر نہیں آتے. ہمارے ان کیمرہ مینس کے لیے، ہمارے ڈائریکٹرس کے لیے، ہمارے ایڈیٹرس کے لیے، سب کے لیے دعا کریں اسی جگہ پر. جی ہاں، تھوڑی دیر پہلے آپ سلسلہ دیکھ رہے تھے، فیضان اعلی حضرت ہمارے سامنے وہ منچ لگا ہوا ہے، بہت جلدی اس کو سب کچھ چینج کرنا پڑتا ہے. یہ بیچارے بہت کوشش کرتے ہیں کہ جلد سے جلد آپ تک سلسلہ پہنچائے. اللہ تعالیٰ ان سب کی کوششوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. شروع کرتے ہیں سلسلہ جس کا پہلا سیگمنٹ ہے جواب دیجئے سوال کا. میں پہلا سوال آئی ٹی والوں سے، یاد رہے یہ لاسٹ پری کوارٹر فائنل بن چکا ہے، یہاں سے آگے آپ کوارٹر فائنل کو جوائن کر لیں گے، غلطی کریں گے پیچھے رہ گئے تو ہم سے جدا ہو جائیں گے. پہلا سوال، وہ کون سا جانور ہے جس کے ہاتھ میں عصائے موسیٰ اور انگشتریے سلیمان علیہ السلام ہوگی، اس جانور کا نام بتائیے. بڑا انٹرسٹنگ کوسچن ہے کہ کوئی جانور ہے جس کے ہاتھ میں عصائے موسیٰ اور حضرت سلیمان علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کی انگشتری یعنی انگوٹھی ہوگی. جی، دابۃ الارض، یہ جانور قیامت کے قریب رونما ہوگا. قرب قیامت کے وقت یہ جانور رونما ہوگا. دابۃ الارض جواب بالکل درست ہے، دو نمبر حاصل کر لیے ہیں. مشورہ کرتے ہیں تو جواب صحیح ہی دیتے ہیں، اکیلے سفر میں کچھ پھنس جاتے ہیں. باری ناتواں والوں کی، کیا مرنے کے بعد بھی روح کا تعلق انسان کے بدن کے ساتھ باقی رہتا ہے؟ جی ہاں، مرنے کے بعد بھی روح کا تعلق انسان کی جسم کے ساتھ رہتا ہے، اگرچہ اس سے جدا ہو جاتی ہے، لیکن جو کچھ بدن پر معاملات ہوتے ہیں روح اس کو محسوس کرتی ہے. جو بدن پر گزرے گی روح ضرور اس سے آگاہ ہوگی، اگرچہ روح بدن سے جدا ہو جاتی ہے مگر اس کا تعلق، اس کا کنیکشن باقی رہتا ہے. جواب درست ہے. اللہ اللہ اللہ. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے فرمان کے مطابق بتائیں کہ جنت کی خوشبو کتنی دور کی مسافت سے سونگھی جا سکتی ہے. جی، فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے مفہوم کے مطابق جنت کی خوشبو 500 سال کی مسافت سے سونگھی جا سکتی ہے. 500 برس کی مسافت سے خوشبو سونگھی جا سکتی ہے، جواب یہ بھی درست ہے. بتائیے تحدیث نعمت کسے کہتے ہیں؟ تکمیل نعمت کے بعد اللہ رب العالمین کی طرف سے ملنے والی نعمت کا اظہار کرنا، یہ تحدیث نعمت کہلاتا ہے. کسی عبادت کی تکمیل کے بعد لوگوں کے سامنے رب عز و جل کی نعمت کا چرچا کرنے کے طور پر اس کو بیان کرنا تحدیث نعمت کہلاتا ہے. جواب ہم ان کا درست مان لیتے ہیں. بتائیے حدیث پاک کے فرمان کے مطابق آدھی زندگی، آدھی عقل اور آدھا علم کن چیزوں کو کہا گیا؟ آدھی زندگی، آدھی عقل اور آدھا علم. ویری انٹرسٹنگ کوسچن. سوال دوہرا دی. حدیث پاک کے فرمان کے مطابق بتائیں کہ آدھی زندگی، آدھی عقل اور آدھا علم کن چیزوں کو کہا گیا؟ ٹائم آپ کا بالکل ختم ہو رہا ہے. حدیث پاک کے فرمان کے مطابق خرچ میں میانہ روی آدھی زندگی ہے، اچھا سوال آدھا علم ہے، اور آدھی عقل. آدھی عقل، لوگوں سے اچھے تعلقات استوار کرنا، محبت سے مل جول رکھنا. کتنی پیاری بات ہے، میرے آقا کے فرامین کتنے پیارے. مفہوم حدیث ہے خرچ کرنے میں میانہ روی رکھنا آدھی زندگی ہے. اے فضول خرچی کرنے والوں سنو، لوگوں سے محبت کرنا آدھی عقل ہے، اچھا سوال کرنا آدھا علم ہے. جواب درست ہے. مشکل سوال تھا مگر صحیح جواب. باری ہے نعت خواہ اسلامی بھائیوں سے. حسد اور بغض سے کیا مراد ہے؟ دو الفاظ میں تحریر کریں. تحریر تو نہیں کریں، بیان کریں. حسد اور بغض، حسد یہ ہے کہ کسی کی نعمت کے زوال کی تمنا کرنا. تعریف نہیں، دو الفاظ میں. یعنی یوں سمجھے کہ ایک لفظ کہنا ہو حسد کے بارے میں تو کیا کہیں گے، بغض کے بارے میں کہنا ہوگا تو کیا کہیں گے؟ چھپی دشمنی، حسد. حسد اور بغض سے مراد کسی کو بوجھ جانے، اعلانیہ دشمنی. جی، دلی خفیہ دشمنی حسد ہے، بغض سے مراد اعلانیہ دشمنی ہے. جواب درست ہے. مشکل مشکل سوال آئے مگر غلطی نہیں کی. دونوں ٹیمز دو دو مقابلے جیت چکی ہیں، یاد رکھیے گا میرے بیچے اسلامی بھائیوں. کوارٹر فائنل پہنچنے کے لیے تیسرا بھی جیتنا ضروری ہے. اب دیکھتے ہیں آج کون پیچھے رہتا ہے. آئیے دیکھتے ہیں اسکور بورڈ ہمیں کیا بتا رہا. 6-6 نمبر، کوئی غلطی نہیں کی ہے. اب سلسلہ آگے بڑھائیں گے اور سیگمنٹ شروع کریں گے جس کا نام ہے شیر مکمل کیجیے. سبحان اللہ. سبحان اللہ، نعت خواں اسلامی بھائی بھی ہیں، آئی ٹی والے بھی ہیں. پہلا شعر پوچھیں گے ہمارے آئی ٹی والوں سے. میرے آقا حضرت اچھے میاں، میرے آقا حضرت اچھے میاں، میرے آقا حضرت اچھے میاں، ہو رضا اچھا وہ صورت کیجیے. ہائے ہائے ہائے ہائے، کیا پیاری التجا ہے. اعلی حضرت نے اپنے پیر و مرشد سے کیسی التجا کی ہے. میرے آقا حضرت اچھے میاں، ان کا نام اچھے میاں تھا، ان کو پکارا جاتا تھا، ہو رضا اچھا وہ صورت کیجیے. واہ واہ کیا بات ہے اعلی حضرت کی. طرز میں سنا سکتے ہیں؟ سنائیے. میرے آقا حضرت اچھے میاں، ہو رضا اچھا وہ صورت کیجیے، ہو رضا اچھا وہ صورت کیجیے. کیا بات ہے، کیا بات ہے. لیکن یہ شعر ان کا تھا، آپ نے اپنا سنانا ہے. چلیں، با ادب جھکا لو سرے ولا کہ میں نام لوں گل و باغ کا. با ادب جھکا لو سرے ولا کہ میں نام لوں گل و باغ کا. با ادب جھکا لو سرے ولا کہ میں نام لوں گل و باغ کا. گل تل محمد مصطفیٰ، محمد مصطفیٰ چمن الکپاک دیار ہے، کپاک دیار ہے. جواب درست ہے. چلیں جناب، بڑا خوبصورت شعر. اس شعر کو میں بہت بار پڑھتا رہتا ہوں، بہرحال پتہ نہیں آپ کو یاد ہے کہ نہیں. لحد میں عشق رخ شاہ کا داغ لے کے چلے، لحد میں عشق رخ شاہ کا داغ لے کے چلے، اندھیری رات سنی تھی چراغ لے کے چلے. بتائیں گے یہ چراغ کون سا ہے؟ محبت عشق مصطفیٰ کی. نہیں، یہ اعلی حضرت کا کمال انداز ہے کہ امام اہل سنت نے بڑی پیاری بات کی ہے. اے وہ اسلامی بھائیوں جن کے چہرے پر داڑھی نہیں ہے، اعلی حضرت کہتے ہیں لحد میں عشق رخ شہ کا داغ لے کے چلے، آقا کے عشق کی نشانی قبر میں لے جا رہا ہوں. سنا ہے نا قبر کی رات بڑی اندھیری ہے، کہتے ہیں لحد میں عشق رخ شہ کا داغ لے کے چلے، اندھیری رات سنی تھی چراغ لے کے چلے. اللہ نے چاہا یہ داڑھی قبر میں چراغ کا کام دے گی، رکھ لو داڑھی، دیکھیں قبر میں یہ وہ سنت ہے جو ساتھ جائے گی. سوچئے نہیں کہ جناب بعد میں رکھ لوں گا. مجھے بہت سارے اسلام میں ملتے ہیں، میں ایک سوال کرتا ہوں، یہ بتاؤ قبر میں تو داڑھی لے کے جائیں گے؟ کہتے ہیں ہاں بالکل جائیں گے، لیکن ابھی نہیں، تھوڑے عرصے بعد رکھ لیں گے، شادی کے بعد رکھ لیں گے، بوڑھے ہو کے رکھ لیں گے. قبر میں لے کر جائیں گے؟ ہاں بھائی پکا لے کے جائیں گے. آپ بھی چلیں، جتنے ناظرین مجھے دیکھ رہے ہیں یہاں موجود اسلام بھائی، کون کون نیت کرتا ہے قبر میں داڑھی لے کے جاؤں گا؟ دکھائیں بھائی، ناظرین کو دکھائیں، سارے ہاتھ اٹھا رہے نا، 100% ہاتھ اٹھا رہے، قبر میں سارے داڑھی لے کے جائیں گے. اب یہ بتا دیں قبر میں کب جائیں گے؟ کسی کو ڈیٹ پتا ہے؟ کسی کو نہیں پتا. تو اگر آج چلے گئے تو بغیر داڑھی کے چلے جاؤ گے بھائی، پھر آج ابھی رکھ لیجیے، دیر نہ کیجیے، کیونکہ قبر میں انشاءاللہ یہ داڑھی چراغ کا کام کرے گی. طرز میں سنا دیں بس. لحد میں عشق کے رخ شہ کا داغ لے کے چلے، اندھیری رات سنی سے. اب سوال ہے، اور یہ سوال بڑا پیارا ہے، یہ شعر بھی بڑا پیارا ہے. وہ رضا کے نیزے کی مار ہے کہ وہ رضا کے نیزے کی مار ہے کہ عدو کے سینے میں غار ہے، وہ رضا کے نیزے کی مار ہے کہ عدو کے سینے میں غار ہے، کسے چار جوڑی کا بار ہے، چار جوڑی کا بار ہے، کہ یہ بار بار سے پار ہے، کہ یہ بار بار سے پار ہے. اعلی حضرت کی کیا بات ہے جناب، غلطی کوئی نہیں کی ہے، مقابلہ بالکل برابر برابر جا رہا ہے. شاید آپ کی سانسیں بھی بے ربط ہو رہی ہیں، ان کا حال تو یہی بتائیں گے. آئیے دیکھتے ہیں اسکور بورڈ ہمیں کیا بتا رہا ہے. دس دس نمبر ہیں. کوئی غلطی نہیں کی ہے, غلطی کرنا ضروری ہے, کسی کو آگے جانا ہے بھائی. چلے جناب دیکھتے ہیں کیوں غلطی کون کرتا ہے. اب دو سیگمنٹس باقی ہیں, یہ آج فیصلہ کرے گا راؤنڈ کہ کون کوارٹر فائنل میں جائیں گے اور آج ہم سے کون جدا ہو جائیں گے. وقت بھی مجھے احساس دلا رہا ہے کہ بہت ہو گیا ہے, مگر یہاں سے بھی اشارہ آ رہا ہے کہ ہم سے بھی کوئی شعر پوچھا جائے. چلے جناب, اعلی حضرت کا ایک شعر, بڑی عجیب بات ہے, حالانکہ اعلی حضرت نے ایک شعر میں استعمال کیا ہے خنجر خوخار. ہے کوئی بتانے والا کیا تحفہ دیں گے ان کو؟ انشاءاللہ مدینہ ڈائری جو اس سال کی نئی مکتبے نے شائع کی ہے وہ اور تذکرہ امام احمد رضا. واہ بھائی واہ, چلیں بھائی دیکھیں اعلی حضرت کا یہ شعر, بڑا مشکل ہے خنجر خوخار. چلے یہ سائٹ میں جو اسلامی بیٹھے ہیں, ورنہ سیدھا مدنی قافلے میں جانا پڑے گا, خیال رکھیے غلط جواب دینے پر. چلیں جناب. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی کل کے رضا ہے خنجر خوخار, آگا سے کہہ دو خیر منائے نشر کریں. آدا سے کہہ دو خیر منائے نشر کریں. کیا زبردست وارننگ دی اعلی حضرت نے کہ دیکھو اعلی حضرت کے پاس وہ قلم ہے جو خنجر خوخار ہے. پہلا بھی شعر اسی طرح کا تھا کہ وہ رضا کے نیزے کی مار ہے, کہ عدو یعنی دشمن کے سینے میں غار ہے, کسے چارہ جوئی کا وار ہے, کہ یہ وار وار سے پار ہے. اعلی حضرت کی سیرت میں ایک پہلو ملتا ہے. امام علیہ السلام لکھتے ہیں کہ میں جو شدت کے ساتھ گستاخان رسول کی جو میں مذمت کرتا ہوں, ان کے خلاف لکھتا ہوں, اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ جب میں ان کے خلاف لکھتا ہوں تو یہ میرے خلاف بولنے لگ جاتے ہیں, مجھے گالیاں دیتے ہیں, اور اتنی دیر ان کا دھیان میرے آقا سے ہٹ جاتا ہے. اللہ کا شکر ہے کہ مجھے اس نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی ناموس کے لیے ڈھال بنایا ہے. کیا بات ہے اعلی حضرت کی, سبحان اللہ. جواب آپ کا درست ہے, اگر یہ شعر بھی کوئی طرز میں سنا بات ہے. کیا بات ہے, انشاءاللہ فیضان رضا بھی روزانہ لوٹتے رہیں گے, ذہنی آزمائش میں علم دین بھی حاصل کرتے رہیں گے, مگر اب وقت ہوا ہے فقہی پہیلیوں کا. چلے جناب, باری ہے ہمارے آئی ٹی مجلس والوں کی. بتائیے کس شخص کو رکوع میں تکبیر کہنے کا حکم ہے؟ جناب بڑا مشکل سوال ہے. تکبیر تو ہاتھ اٹھانا جو ہے وہ قیام میں ہوتا ہے, یہ رکوع میں تکبیر کب ہوتی ہے؟ جی جو شخص نماز عید میں رکوع میں شامل ہوا. اشارہ لے لیتے تو اچھا تھا, اب بات تو پوری کرے نا. وہ کیا کرے گا اگر نماز عید میں رکوع میں شامل ہوگا تو؟ تو تکبیرات رکوع میں ہی ادا کرے گا, اور اگر یہ پہلی رکعت ہے تو تینوں تکبیریں رکوع میں ادا کرے گا, دوسری رکعت ہے تو پھر تکبیریں ادا نہیں کرے گا. جواب ان کا درست ہے. سبحان اللہ, لیکن واقعی بڑا انٹرسٹنگ کوسچن تھا. چار کے چار نمبر حاصل کر لیے, ایک غلطی نہیں کی ہے. باری ہے ہمارے نعت خواں اسلامی بھائیوں کی, پتہ نہیں کون کون سے وظیفے پڑھ رہے ہوں گے. بتائیے وہ کون سی چوری ہے جو لاکھوں روپے کا مال چرا لے مگر شریعت ہاتھ کاٹنے کا حکم نہیں دے؟ بڑا زبردست سوال ہے کہ چوری بھی ہوگی اور ہاتھ کاٹنے کا حکم نہیں دیا جائے گا, حالانکہ لاکھوں روپے کا مال چرا لے. چاہے تو اشارہ لے لیں, چاہے تو لاکھوں روپے کا مال چرانے پر بھی شریعت ہاتھ نہیں کاٹنے کا حکم دے گی. جی اشارہ, اللہ اشارہ لے رہے ہیں. یہ کسی وقف کی املاک کی چوری ہے, وہ کون سا وقف کا مال ہے؟ مال وقف کا معاملہ ہے. مال وقف تو میں نے اشارہ دیا ہے, کچھ اور آگے بتانا ہوگا. یہ وقف کی کون سی جگہ ہے کہ جس کا مال اگر کوئی چوری کر لے؟ مسجد. جی جناب, مسجد کا مال اگرچہ لاکھوں روپے کا چرا لے, شریعت ہاتھ کاٹنے کا حکم نہیں دے گی، جیسا کہ ملفوظات اعلی حضرت میں ہے کہ مسجد کی کوئی شے لاکھ روپے کی چرا لے شریعت ہاتھ نہ کاٹے گی، لیکن اسے کوڑوں کی سزا کا حکم ہے۔ لیکن یہاں کوئی یہ سلسلہ دیکھ کر یہ نہ سمجھے کہ چلو جناب مسجد کا مال چرانا ہے، ارے اللہ کے بندو سوچو، بندے کا مال چراتے ہو، اس کی تو بندہ حفاظت کرتا ہے، لیکن جو وقف کی املاک کے پیسے چراتا ہے، مسجد کی رقم چراتے ہیں، کس قدر برا فعل ہے۔ اللہ کا گھر ہے مسجد، بدقسمتی سے لوگ جو ہے مسجدوں میں بھی چوری کرتے ہیں۔ مال وقف مثل مال یتیم ہے، بالکل اس کے بارے میں کبھی سوچنا بھی نہیں چاہیے، اللہ ہم سب کو محفوظ رکھے۔ لیکن چونکہ یہ فقہی پہیلی تھی، اشارہ لے کر انہوں نے جواب درست دیا، لیکن انہیں دو نمبر دیے جائیں گے۔ فقہی پہلیوں نے معاملہ کچھ ٹرن کیا ہے، چلنا ہوگا ہمیں اسکور بورڈ کی طرف، ہمارا اسکور بورڈ ہمیں بتائے گا کہ مقابلہ کہاں پہنچا۔ جی، 14 نمبر ہیں آئی ٹی والوں کے، کوئی غلطی اب تک نہیں کی ہے آئی ٹی والوں نے، ایک آدھا سوال دینے کی وجہ سے۔ نعت خواہ اسلامی بھائی 12 نمبر پر ہیں، اب سفر کرنا ہے مگر اکیلے۔ اللہ اللہ اللہ، دیکھنا یہ ہے کوارٹر فائنل میں کون جاتا ہے، اور آج ہم سے مدنی چیک لے کے گھر کون جاتا ہے۔ 6 نمبر ہیں، 6 سوالات ہیں، یہ آخری سیگمنٹ ہے، کوشش کیجئے کہ غلطی نہ ہو۔ جناب دکھائیے 6 نمبر، اور باری ہے آئی ٹی والوں کی، کون سا نمبر پسند کریں گے؟ 3۔ 3 نمبر، بتائیے 3 نمبر کے پیچھے کون سا سوال ہے؟ جو شخص صلی اللہ علیہ محمد پڑھتا ہے تو وہ اپنے اوپر رحمت کے کتنے دروازے کھول لیتا ہے؟ مشورہ کوئی نہیں دیں گے، سب خاموش رہیں گے، کفل مدینہ انشاءاللہ۔ اکیلے جواب دینا ہے اور صحیح دینا ہے۔ 70 دروازے۔ اگر آپ کہتے 70,000 دروازے تو یہ غلط ہوتا، 70 دروازے جواب درست ہے۔ اللہ اللہ، 2 نمبر حاصل کر لیے ہیں، چلے بھائی ہم بھی مل کر پڑھ لیتے، صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے ناظرین پڑھتے جائیے، رحمتوں کے در کھولتے جائیے۔ اب باری ہے نعت خواہ اسلامی بھائی کی، سانس اٹکی ہوئی ہوگی، بتائیے کون سا نمبر پسند کریں گے؟ 6 نمبر۔ 6 نمبر، بڑا پیارا سوال۔ مردوں، لڑکوں، عورتوں، آزاد کیے ہوئے غلاموں میں اور غلاموں میں سب سے پہلے ایمان لانے والے کون تھے؟ 4 ہستیوں کے نام بتانے ہیں۔ مردوں میں؟ جی، پہلے مردوں میں بتا دیں۔ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ۔ ٹھیک ہے، اب بتائیے عورتوں میں۔ خدیجہ الکبریٰ۔ ماشاءاللہ، اب بتائیے غلاموں میں، آزاد کیے ہوئے غلاموں میں۔ حضرت بلال رضی اللہ عنہ۔ ٹھیک ہے، اور لڑکوں میں؟ حضرت علی رضی اللہ۔ حضرت بلال والا آپ کا جواب ٹھیک نہیں ہے، غلاموں میں بتائیے، آزاد کیے ہوئے غلاموں میں۔ سیکنڈز۔ جی، حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ایک غلطی ہوئی ہے، 1.5 نمبر ہمارے پاس ہے نہیں، ہم آپ کو ایک ہی نمبر دے سکیں گے۔ چلیں جناب آئی ٹی والوں کی باری ہے، نمبر پسند کیجئے۔ نمبر 4۔ نمبر 4، بتائیے 4 نمبر کے پیچھے کون سا سوال ہے؟ حضرت امام مہدی کس کی اولاد سے ہوں گے؟ مشکل سوال آ گیا ہے، اب صرف مشورہ کسی سے نہیں کرنا، نگاہیں جھکا لیجئے اور خود ہی جواب دیجئے۔ سیدنا امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کس کی اولاد سے ہوں گے؟ اللہ اللہ، وقت گزرتا جا رہا ہے، کوئی یہاں بھی پلیز دیکھیں، آپ سب خاموش رہیں اور آپ ادھر ادھر بھی نہ دیکھیں۔ جی ٹائم ختم ہو گیا، حضرت دیکھیں یہ بھی ناظرین کے لیے آج نیا سوال ہے، کوئی ہے جو یہاں جواب دے؟ ارے اتنے سارے ہاتھ اٹھ گئے ہیں، لگتا ہے سب کو قافلے میں جانا ہے۔ چلے دیکھیں کون جواب دیتا ہے، کیا تحفہ دیں گے بھائی ان کو؟ انشاءاللہ عزوجل بریلی سے مدینہ رسالہ اور عجائب القرآن مع غرائب القرآن تحفے میں، ماشاءاللہ۔ چلیں بھائی جائیے ذرا آپ دیکھیں، جی ہاتھ اٹھائیے گا، یہ بلے کے مامے والے اسلام ہے بھائی. چلے بھائی آگے آئیے تھوڑا سا, تھوڑا آگے آئیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہستنی سے ہوں گے جی؟ ہستنی نہیں, وہ ہستی بتائیں کہ وہ کن کی اولاد میں سے ہوں گے. حضرت امام ہستنی سے ہوں گے. نہیں, جواب آپ کا اس طرح درست نہیں ہے, وہ ہستی کا نام آپ نے بتانا ہے. آپ جلدی سے کام جی. امام حسین رضی اللہ. نہیں, یہ جواب نہیں ہے. کس کی اولاد سے ہوں گے؟ جو بیٹھے اس ایک جہد سے تو شاید یہ جواب درست ہو, لیکن جو میرے پاس لکھا ہے وہ کچھ الگ ہے. بی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حضرت امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ. یہ کس کی اولاد سے ہوں گے؟ فاطمہ الزہرا. جی, بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد سے ہوں گے, جواب درست ہے. میرا خیال ہے ان کو تحفہ ایک اور بھی دیں, یہ خاتون جنت کتاب بھی ان کو دے دیں. بی بی فاطمہ کی سیرت پر کتاب ہے ماشاءاللہ, بھی چل کے ناظرین کو دکھائیں بھی یہ پیاری سی کتاب, اور ہمارے ناظرین بھی اس کتاب کو حاصل کریں. کتنی پیاری پیاری باتیں اس کتاب میں موجود ہیں. خاتون جنت, بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی اولاد سے امام مہدی رضی اللہ تعالی عنہ ہوں گے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ, شان خاتون جنت حاصل کیجئے جلدی جلدی مکتبۃ المدینہ سے. دیجیے بھائی ماشاءاللہ. چلیں, جواب تو انہوں نے غلط دے دیا, یہاں اسلام بھائی نے صحیح دے دیا ہے. اب اگر ناطخواں اسلام بھائی جواب صحیح دیتے ہیں تو مقابلہ پھر قریب آ جائے گا. صرف تین سوال باقی ہیں, فیصلہ کرے گا کون جا رہا ہے کوارٹر فائنل میں. دکھائیے نمبرز, دکھائیے ایک دو اور پانچ. نمبر پانچ. نمبر پانچ, بڑا انٹرسٹنگ کوسچن آ گیا جناب. اللہ تعالی نے بیت اللہ شریف کو زمین سے کتنے سال پہلے پیدا فرمایا؟ بیت اللہ شریف زمین سے کتنے سال پہلے پیدا ہوا؟ زمین بھی نہ بنی تھی مگر بیت اللہ شریف بن چکا تھا. لگتا ہے ہمارے ناطخواں اسلامی بھائی کو یہ جواب نہیں آتا, کچھ تو بول دیجئے. چار ہزار سال پہلے قریب. آپ نے ڈبل کر دیا, دو ہزار سال پہلے بیت اللہ شریف کو زمین سے پہلے پیدا فرمایا. غلطی ہو گئی ہے اور شاید میرا خیال ہے کہ مقابلے کا فیصلہ ہو گیا ہے, لیکن ابھی ایک ایک سوال باقی ہے. چلیں جناب, آئی ٹی مجلس کے اسلامی بھائی سے سوال ہے, نمبر پسند کیجئے, ایک یا دو؟ دو. دو ہونا آپ نے ایک ہے آج, لیکن سوال پوچھ رہے ہیں دو. بتائیے دو نمبر کے پیچھے کون سا سوال ہے, جس میں انسانی میں وہ کون سا ٹکڑا ہے جو اگر درست ہو جائے تو تمام جسم صحیح رہے گا, اگر وہ خراب ہو جائے تو پورا جسم خراب ہو جائے گا؟ حدیث پاک کے مفہوم کے مطابق جسم انسانی میں وہ لوتھڑا دل ہے, اگر وہ درست ہو تو تمام جسم درست رہتا ہے, اگر وہ درست نہ ہو تو تمام جسم درست نہیں رہتا. جواب بالکل درست ہے. اللہ اللہ, ہمارے اسد بھائی اب جو نمبر باقی ہے وہی سوال کر لیجئے. ایک, اعلی حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ کے اساتذہ کرام میں سے دو کے نام بتائیں. اعلی حضرت کے اساتذہ ایک آپ کے والد محترم جی مولانا نقی علی خان علی رحمہ, ایک اور بتائیے. ایک آپ کے پیرو مرشد. آپ نام نہیں بتاتے, میرے والد بولتے ہیں. اب دادا نام بتائے نا. حضرت شاہ آل رسول اور حضرت مولانا نقی علی خان. میرا خیال ہے ایک نمبر آپ کو جاتے جاتے پھر بھی ہم دے دیتے ہیں. اس وقت جو آپ کے دل کی کیفیت ہے, اگر میں ایک شعر میں پوچھوں تو وہ شعر آپ طرز میں سنا دیجیے. جاتے جاتے اپنے دل کا حال ہمیں بتاتے جائیے. کون سا شعر سناتے ہیں اس وقت جو آپ کا دل کہہ رہا ہے؟ اپنی ترجمانی ایک شعر میں کر دیجیے. سوتے بجانے والو مجھے چھوڑ, سوتے بجانے والوں مجھ چھوڑ کر نہ جانا سوئے طیبہ جانے والو مجھ چھوڑ کر نہ جانا میری آنکھ کو دکھا دو میری آنکھ کو دکھا دو شہیدی کا ستانہ سوئے طیبہ جانے والوں مجھے چھوڑ کر نہ جانا. اسلامی بھائیوں کا سفر یہاں تک ہمارے ساتھ سلسلے میں تھا, اسی کا نام ذہنی آزمائش ہے. بڑا اچھا انہوں نے مقابلہ کیا مگر کچھ غلطیاں ہوئیں جس کی وجہ سے یہ پیچھے رہ گئے. اشکبار آنکھوں سے ہم انہیں رخصت کریں گے, پھر انشاءاللہ کسی سلسلے میں آئیں گے. اللہ نے چاہا مدینہ منورہ بھی جائیں گے. نعت خوانوں کو تو ویسے بھی بار بار بلایا جاتا ہے ماشاءاللہ. سارے اسلام میرے قریب آ جائیں, چلیں انشاءاللہ ماشاءاللہ. آج ہمارے اسد بھائی تقریباً چار گھنٹے سے لائیو ہیں, پچھلے سلسلے میں بھی لائیو تھے, کوشش بڑی کی لیکن ظاہر ہے کہ اسی کا نام ذہنی آزمائش ہے. یہ آپ کو 2600 روپے کا چیک دے رہے ہیں. آپ چاہے تو ابھی مکتبۃ المدینہ کا بستہ لگا ہے, یہاں سے بھی خریداری کر سکتے ہیں. چاہے تو مکتبۃ المدینہ ہمارے باہر موجود ہے, وہاں بھی خریداری کر سکتے ہیں. بڑا رونق بخشی انہوں نے ہمارے سلسلے کو, بات بات پر ہم ان سے اشعار بھی سنتے رہے. آج ہمارے خصوصی اسلام بھی ہم سے رخصت ہو گئے, آج ہمارے ناخواں بھی ہم سے رخصت ہو گئے. واقعی ہمارے سلسلے کی دو رونقیں تھیں لیکن اسی کا نام ذہنی آزمائش ہے. آگے چلیں گے سلسلہ لے کر. کل پہلا کوارٹر فائنل آپ نے دیکھ لیا ہے, دار المدینہ اور جامعۃ المدینہ والوں سے ہے. میں کوارٹر فائنل کی ٹیموں کو ایک الارم بجانا چاہتا ہوں. یہ آئی ٹی والے ماشاءاللہ بڑی زبردست تیاری کرتے ہیں, آگے کی ٹیموں کو یہ ٹف ٹائم دے سکتے ہیں. لیکن اب 8 ٹیمیں ہمارے درمیان رہ چکی ہیں, تلاش تھی ہمیں جس ٹیم کی, آج ہمیں مل گئی ہے. آئی ٹی والے اب جوائن کر رہے ہیں کوارٹر فائنل کو, اور کل سے انشاءاللہ پہلا کوارٹر فائنل شروع ہو رہا ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم.